شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه، خدایی که شما گلگلیا را آفریده، شما هم خیلی خدا رو دوست دارین، باریکلا. بچه ها امروز بهتون خیلی خوش گذشته، برای اینکه از امروز هفته وحدت آغاز شده و همه خوشحالن و شما گلگلیا هم خیلی خوشحالید. میخوام براتون قصه ابر کوچولویی رو بگم که خیلی قشنگه، اما قبل از اون براتون بگم که آقا کلاغه بازم اومده سراغمون، از آوا صحبت کرده، آوا خلیدی که بابا حسین و مامان زیورش رو خیلی دوست داره، دختر خیلی خوبیه، دوتا برادر داره، محمد طه و ایزد، البته ایزد 2 سالشه و آوای ما کمک حال مامانش هست. یک کوچولو آقا کلاغه میگه بدخلقی میکنه، چون آوا جون به خاطر بیماری که داره در بیمارستان بستریه، ولی میدونه که باید رعایت کنه تا هرچی زودتر صحیح و سالم از بیمارستان بیاد بیرون. چند تا دوستای خوب داره، مهریا، ماهک، الیسا و فاطمه زهرا. در ضمن میدونین دوست داره در آینده معلم بشه، به به. خانوم فاطمه درویش هم معلم آوا هستن. و دیگه نمیدونم چی بگم از این دختر گل که چقدر خانومه. اجازه بدید بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست ابر کوچولو و موهای ابری. ابر کوچولو از صبح که از خواب بیدار می شد تا موقع خواب کلی بهانه های مختلف می گرفت. یه روز می گفت آخه من چرا اینقدر شلختم؟ کاش که می شد یه ابر مرتب بودم. روز بعد می گفت کاش می شد موهام یه شکل دیگه ای بود. خلاصه ابر کوچولو اینقدر بهانه گرفت که نگو. هر چقدرم مامان ابری میگفت عزیزم ابر کوچولو تو خیلی قشنگی، اما برای مرتب شدن باید موهاتو کوتاه کنی، فایده نداشت که نداشت. یه روز که مثل همیشه ابر کوچولو تند و تند بهونه میگرفت، خورشید خانم صدای ابر کوچولو رو شنید و گفت ابر کوچولو تو همین الان هم زیبایی، اما یادت باشه اگه میخوای موها تغییر کنه و مرتب تر بشه باید بری سراغ آقای باد. آقای باد میتونه موها تو بچینه، این تنها راهه. ابر کوچولو دیگه باید برمیگشت پیش مامان ابری. برای همین از خورشید خانم تشکر کرد و قول داد فکر کنه و فردا دوباره برگرده. ابر کوچولو اگه میخواست موهای ابریش مرتب بشه و اینقدر شلخته نباشه باید میرفت سراغ آقای باد. اما یه مشکلی وجود داشت، ابر کوچولو از کوتاه کردن موهای ابریش میترسید، از قیچی آقای باد میترسید. وقتی ابر کوچولو به خونه ابری رسید، قبل از هر کاری نقاشی خودشو کشید. خودشو همون شکلی که دوست داشت کشید، مرتب، منظم. بعد به نقاشی خودش نگاه کرد، انگار جرأت پیدا کرد و با خودش گفت من باید با ترسم مواجه بشم، باید سراغ آقای باد برم و موهای ابریم رو کوتاه کنم. بله بچه ها، فردا ظهر وقتی خورشید خانم رسید وسط آسمون، ابر کوچولو نقاشیشو برداشت و پیش خورشید خانم رفت. خورشید وقتی نقاشی ابر کوچولو رو دید گفت آهان خوب شد، این نقاشی رو خیلی قشنگ کشیدی. حالا فهمیدم دوست داری چه شکلی بشی. بگو ببینم ابر کوچولو، فکر کردی میخوای سراغ آقای باد بری؟ ابر کوچولو گفت بله، درسته که قیچی آقای باد بلنده، اما برای اینکه ابرهای اضافه‌مو بچینم و مرتب بشم دیگه چاره‌ای ندارم. خورشید گفت آفرین ابر باهوش. بچه ها ابر کوچولو منتظر شد تا سر و کله آقای باد پیدا شد. وقتی آقای باد از راه رسید، ابر کوچولو سراغش رفت و گفت سلام آقای باد، شما که بلدی موهای ابرها رو هر جور که میکان کوتاه کنی و ابرهای اضافه رو بچینی، میشه منو شبیه این نقاشی بکنی؟ آقای باد به نقاشی که تو دست ابر کوچولو بود نگاهی کرد و بعد هویی کشید و گفت بله که میتونم، این کار منه، اصلا کاری نداره، کار سختی نیست، صبر کن الان قیچیمو میارم. بله بچه ها، آقای باد موهای ابر رو کوتاه کرد، ابرهای اضافه رو چید و آخر سرم مثل یک سشوار بزرگ ابر کوچولو رو فوت کرد تا موهاش خشک و خوشحالت بشه. دیگه داشت روز تموم می شد و خورشیدم غروب می کرد. ابر کوچولو از آقای ابر تشکر کرد و به طرف خورشید رفت. وقتی خورشید خانم ابر کوچولو رو دید گفت به به، چه ابر زیبا و مرتبی. بعد خورشید کمی از رنگ قرمز غروب رو روی ابر کوچولو پاشید و ابر کوچولو قرمز شد. امان از دست این ابر کوچولو که بالاخره به خواستش رسید. عزیزای دلبندم، ابتدای قصه‌مون از دختری یاد کردم به نام آوا خلیلی که دختر خوبی بود و به مامانش کمک میکرد و حالا در بیمارستانه. همه شما هم با اون دستای کوچولوتون دعا کنین که هرچه زودتر آوای گل ما از بیمارستان بیاد بیرون. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم و براش دعا میکنم. نگران نباش، هرچه زودتر حالت خوب میشه و برمیگردی خونه. تا فرصت بعدی بچه ها، خدا نگهدار همگیتون باشه.